temu, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, minęła 17. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Po tragicznym pożarze i wybuchu w Poznaniu nie żyje dwóch strażaków. Świadkowie mówią o potężnym huku. Kolega, który tam mieszka po drugiej stronie, mu sobie wypadły, to czuł to uderzenie w klatce piersiowej. Groźny wypadek na Podkarpaciu, zablokowana droga do Barwinka. Zwiedzanie muzeum razem z psem, taki pomysł pojawił się w Brukseli. Nie żyje dwóch strażaków poszukiwanych od rana w kamienicy w Poznaniu, w której w nocy doszło do wybuchu i pożaru. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli m.in. prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz, który przyjechał przed południem na miejsce akcji ratunkowej, złożył kondolencje rodzinom tragicznie zmarłych. To ogromna tragedia, mówił wiceszef MSWiA. Dwóch strażaków, którzy oddali życie ratując innych. To byli doświadczeni ratownicy. Ginie nam 34-letni kolega z 12-letnim stażem, 33-letni kolega z 11-letnim stażem. W wyniku pożaru i eksplozji rannych zostało 11 strażaków i 3 osoby postronne. O godzinie 18 we wszystkich jednostkach państwowej i ochotniczej straży pożarnej zostaną włączone sygnały świetlno-dźwiękowe. Oddajmy hołd tragicznie zmarłym strażakom z Poznania, którzy zginęli w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych, napisano w komunikacie Komendy Głównej PSP. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Od wybuchów w kamienicy zatrzęsły się sąsiednie budynki, mówią świadkowie tragedii na poznańskich Jeżycach. Wypadły szyby z okien znajdujących się naprzeciwko kamienic. Huk usłyszeli nawet mieszkańcy oddalonych o kilka przecznic budynków. Niektórzy, tak jak pan Grzegorz, poczuli wstrząsy. Nockę miałem. Ja byłem na dole i nagle czułem, że budynek się rusza, łącznie z bramą na dole. No i wystraszyłem się, wyszedłem na zewnątrz, patrzę, że straż pożarna stała. Straż już się palić. No było niewesołe, bardzo mocno tak jeden. Ten kolega, który tam mieszka po drugiej stronie, mu szyby wypadły, to czuł to uderzenie w klatce piersiowej. Te szyby, mówi, temperatura na ścianach tam była 70 stopni, no. W związku z pożarem ewakuowano około 120 mieszkańców. 8 osób zostało rannych w wypadku na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wyżne na Podkarpaciu. Droga prowadząca do polsko-słowackiego przejścia granicznego w Barwinku została zablokowana. Około 15 doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych, mówi Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący BMW najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z Volkswagenem. Do szpitala trafił kierujący Volkswagenem oraz 4 pasażerów. Do szpitala trafił także kierujący BMW i 2 pasażerów. W tej chwili droga jest całkowicie zablokowana, policjanci pracują na miejscu. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w pobliżu miejsca wypadku. Nie ma możliwości zorganizowania objazdu. Na torze Służewiec w Warszawie święto miłośników koni czystej krwi arabskiej. Są widowiskowe gonitwy i piknik rodzinny. To jedna z największych imprez sezonu, mówi dyrektor toru Służewiec Dominik Nowacki i dodaje, że konie w galopie, szczególnie rasy arabskiej, to najpiękniejszy widok. Obserwuję to. Ludzie, którzy pojawiają się na Służewcu pierwszy raz, konfrontują się z tym pięknem konia w tym galopie, gdzie one dobiegając do celownika mają 60 km na godzinę i szybciej często, no oni po prostu ulegają jakiemuś zamrożeniu emocjonalnemu i wracają tutaj. To już jest bakcyl, z którego się nie da tak lekko pozbyć. Ostrzegam Państwa, jak tu przyjdziecie, ulegniecie czarowi. Tegoroczny sezon na torze Służewiec to łącznie 46 dni wyścigowych i niemal 400 gonitw. Wystawa zdjęć w Brukseli słynnego fotografa Eliota Erwita była przez jeden dzień otwarta także dla psów i ich właścicieli. Wielu z nich skorzystało z zaproszenia. O szczegółach Beata Płomecka. Z psem Cooperem i z mamą przyszła na wystawę Amelka. To niemożliwe, że możemy wziąć psy do muzeum. Zachwycona pomysłem była też mama, Marie. Bardzo fajna inicjatywa. Musimy zawsze robić takie decyzje, albo idziemy do muzeum, albo zostajemy z psem w domu. Wielu właścicieli psów chętnie odpowiedziało na zaproszenie i przyszło ze swoimi pupilami. Doskonała okazja, by wybrać się na wystawę, ale też wziąć naszego małego psa. Druga taka okazja, by na wystawę ze zdjęciami Eliota Erwita wejść z psami, będzie 4 października.

byłem trochę przekorny i tak spotkaliśmy się z panem Sobiesławem na rajdzie polskim. Mówię, panie Sobiesławie, ale wie pan, jaki mam plan? Pan jest dla nas takim wyznacznikiem, drogowskazem. Chciałbym, mając 100 lat, pojechać Dakar. To jest moje marzenie. Oczywiście uśmiechnął się pan Sobiesław. Hołek mistrz, Hołek w znakomitej formie, warto posłuchać. Prawda, ale każdy wyczyn sportowy, niezależnie od poziomu wykwalifikowania, powstaje w głowie. Ja tę wątpliwość miałam też wchodząc do tej wody, no jakby nie czarujmy się, a głowa cały czas mówiła, że się do tego nie nadaje. Między drugą a trzecią godziną faktycznie było kiepsko, z brzuchami zaczęły się moje problemy. No to była wtedy taka dosyć intensywna myśl, o kurde, to się nie uda, nie? No ale to była myśl, no. Wiedziałam, co z nią zrobić. Ja ją wsadziłam na meduzę. To jedna z moich taktyk. I to mówiła pani filozof dyplomowany Alicja Giedryś, która, uwaga, przepłynęła kanał La Manche kraulem. Do wielkiego wyczynu szykuje się Bartłomiej Kubkowski, który dzisiaj w nocy będzie startował z polskiego wybrzeża Bałtyku. Będzie chciał po raz pierwszy w historii przepłynąć Bałtyk, wylądować w Szwecji. Dwa razy mu się już nie udało. No, wielu próbowało, to jest tak naprawdę trudny wyczyn. Trzymamy kciuki za Bartka. Trzecią stronę medalu rozpoczniemy jednak od nowojorskiego wielkiego szlema, który rusza jutro. And get legendary. The US Open. Spectacular win. W studiu odwiedzi nas trener tenisa Michał Gawłowski, nie sam, a także Aneta Kaczmarek, prosto z pobliskiego Cypla Czerniakowskiego, gdzie trwają finały Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję. No ale dzięki temu mamy piękne ciała, przynajmniej tam mogę oceniać ja ze swojego punktu widzenia innych i przekonać się samemu, co wizualnie siatkówka plażowa robi z ludźmi. Oj, porozmawiamy dzisiaj o siatkówce plażowej. Anecie będzie towarzyszył mąż Bartosz Kaczmarek, który jest statystykiem kadry kobiecej, a także trenerem, asystentem projektu Warszawa. Sprawdźmy, co przy niedzieli wydarzyło się na sportowych arenach kraju i świata. Krzysztof? No już zaczynajmy od tego, że w piłkarskiej PK Ekstraklasie absolutna sensacja, bo piłkarze GKS-u Katowice, czyli Beniaminka, pokonali 3-1 u siebie mistrza kraju Jagiellonię Białystok. Przed nami mecze Lecha Poznań z Pogonią Szczecin o 17:30 i najciekawsze spotkanie kolejki o 20:15. Śląsk we Wrocławiu zagra z Legią Warszawa. Tak, patrzymy na to, co się dzieje w koszykówce, no bo Polki przeszły jak burza przez Mistrzostwa Europy, ale oczywiście odmiana 3-3. W Wiedniu ten czempionat trwa. Przegrały w półfinale z Hiszpanią 11-21. Zagrają za to o brąz z Holenderkami 17:50 początek. Jeżeli chodzi o sprawy związane z Diamentową Ligą w Chorzowie, to Natalia Kaczmarek była trzecia w biegu na 400 metrów z czasem 49:95. Wygrała Mary Lady Paulino z Dominikany z czasem 48:66. Trzecia była reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Nasser z rezultatem 49:23. Jeszcze jakieś, Darku, wiadomości? Tak, patrzę na to, co się dzieje na trasie 79. edycji La Vuelta Ciclista a España. To oczywiście wielki tur dookoła Hiszpanii. Dzisiaj etap górski z Motril do Granady, ale przyjeżdżają kolarze przez, no, w temperaturze bliskiej 45 stopni, przez Sierra Nevada, przez wspaniałe pasmo górskie. Na szczycie trzeciego wielkiego podjazdu jest już Adam Yates, który ma 2 minuty przewagi nad Richardem Carapazem, no ale teraz już zjazd do Granady, więc pewnie będzie ciężko odrabiać takie straty. Zastanawialiśmy się, kto wymyśla wyścigi w Andaluzji kolarskie w sierpniu, prawda? Tak, zazwyczaj Vuelta odbywała się zawsze we wrześniu i to było tak, też było gorąco, ale było znośnie, a tutaj po prostu jeden z fizjoterapeutów Astany bodaj położył patelnię na asfalcie i usmażył jajko, tak w 30 sekund było smażone. Tak jak kiedyś na korcie centralnym podczas Australian Open też było smażenie jaja. Jeżeli chodzi o Formułę 1, to zakończył się Grand Prix Holandii. Wygrał tę imprezę Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Drugi, bo na pewno chciał wygrać u siebie, Max Verstappen, broniący tytułu kierowca Red Bulla. Trzecie miejsce zajął Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Coś jeszcze, czy gramy? Grajmy. To grajmy. Red Hot i będzie dobrze. Przy tym utworze, z tego co pamiętam, to Władimir Kliczko wychodził do ringu i demolował kolejnych rywali. We'll be right back. tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll fit you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Dziewiętnaście minut po piątej po południu, to trójka i trzecia strona medalu. Zapomnieliśmy podać, rozpoczynając audycję z Darkiem, nasz numer telefonu. On się oczywiście nie zmienia, to 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Ale nie zapominamy, że US Open oficjalnie rozpoczyna się jutro. To ostatni wielki szlem w tym i każdym roku z rekordową sumą nagród dla tenisistów wynoszącą 75 milionów dolarów. Turniej zapowiada nasz człowiek zza oceanu, Jan Pachlowski. W porównaniu z poprzednim rokiem suma nagród na US Open wzrosła o 10 milionów dolarów. Zwycięzcy singlowych rywalizacji kobiet i mężczyzn otrzymają po 3 600 000 dolarów. Ogólna pula 75 milionów finansowych nagród, jaka przeznaczona jest dla tenisistów w Nowym Jorku, to najwyższa suma w porównaniu z trzema pozostałymi zawodami spod znaku Wielkiego Szlema. Drugi pod tym względem jest Wimbledon z kwotą przekraczającą 63 miliony dolarów. Już za pierwszą rundę zawodnicy i zawodniczki otrzymają po 100 tysięcy dolarów. Amerykańska Federacja Tenisowa poinformowała, że sprzedaż biletów przekracza już ubiegłoroczną, która pobiła rekord frekwencji. Get ready for the next chapter of spectacular. Brilliant. The next challenger. The world's number one. The next champ to beat. Get ready for... Czas na kilka słów o Polakach. Max Kaśnikowski sprawił ogromną niespodziankę i awansował do głównej drabinki US Open. W decydującym spotkaniu Kaśnikowski pokonał w dwóch setach 6-3, 7-6 Francuza Antoine'a Escoffiera. To jak dotąd najlepszy moment w mojej karierze. Uważam, że decydujący awansie mecz zagrałem bardzo dobrze. Przede wszystkim byłem bardzo zdyscyplinowany. Jestem zadowolony z tego, jak cały ten tydzień dla mnie przebiegał. Mówił Max Kaśnikowski i dodał, że w ramach nagrody za ten sukces zafundował sobie dobry obiad. W pierwszej rundzie zagrał ze znajdującym się w czwartej dziesiątce rankingu ATP Hiszpanem Martinezem. W pierwszej rundzie Hubert Hurkacz pierwszy raz w karierze rywalizować będzie z Kazachem Timofijem Skatowem, który nigdy nie wygrał jeszcze w Wielkim Szlemie. Poznaliśmy także przeciwniczkę Igę Świątek. Na początek zagrał na ze szczęśliwą przegraną eliminacji Kamilę Rachimową. Na konferencji prasowej naszą tenisistkę dziennikarze zapytali, jak czuje się w tym roku w porównaniu z poprzednim, gdy 12 miesięcy temu ciążyła na niej presja obrony tytułu. Oczywiście w zeszłym roku miałam bardzo dużo do udowodnienia. Utrzymania numer 1 na światowej liście WTA i walki o to, aby ponownie zostać w Nowym Jorku mistrzynią. Czułam, że mam spory bagaż na moich ramionach. W tym roku jest trochę inaczej. Czuję po prostu, że muszę grać jak najlepiej i tyle. Moje oczekiwania teraz nie są tak wysokie jak 12 miesięcy temu. Będę stawiała krok po kroku, bez tego uczucia ciężkiego bagażu na moich ramionach. Mówiła Iga Świątek. W przypadku pozostałych naszych singlistek to Magda Linet zmierzy się z Amerykanką Jovic, a Magda Frank z Belgijką Minen. Przez problemy zdrowotne nie zobaczymy w US Open Tunezyjki Ons Jabeur. Pod koniec lata największe gwiazdy show biznesu można zobaczyć nie na polach golfowych czy słynnych plażach. Są to raczej nieco niewygodne, niebieskie plastikowe krzesełka na nowojorskim Queensie, ale otoczone luksusem. Zgodnie piszą i trochę żartują amerykańskie media o specjalnych apartamentach przeznaczonych dla celebrytów chcących na żywo oglądać nowojorskie zmagania. Celebryci zapraszani są do jednego z 90 eleganckich apartamentów, które znajdują się po obu stronach głównego kortu. Są one albo prowadzone przez głównych sponsorów US Open, albo dostępne do wynajęcia prywatnie za cenę do 100 tysięcy dolarów. Jednym z głównych sponsorów turnieju jest znana arabska linia lotnicza. Ma ona swój apartament położony bezpośrednio w linii z siatką. Apartament ma powierzchnię 130 metrów kwadratowych. Właśnie przeszedł gruntowny remont. Odzwierciedla ten sam luksusowy wygląd i atmosferę wnętrza samolotu. Personel pokładowy odprawia pasażerów w apartamencie, a jedzenie serwowane w środku również wiąże się z ofertą pierwszej klasy, z wieżami z owoców morza, szampanem i kawiorem. Nie wiem jak Państwo, ale ja wybieram takie zwykłe, plastikowe, może mało wygodne siedzenie, ale znajdujące się wśród kibiców na kortach w Nowym Jorku. Pozdrawiam z tej strony Oceanu Atlantyckiego, Jan Pachlaski. My też pozdrawiamy Janka z tej strony Oceanu. Z tej strony Bałtyku. I bardzo liczymy na jego relacje podczas US Open. Zaraz będziemy kontynuowali ten wątek. W studiu już zameldował się Michał Gawłowski, świetny trener tenisa z synem Leosiem. Będziemy rozmawiali o US Open. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło trzech tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba. Młodość w rytmie SMS-ów. La, la, la, la. Młodość w rytmie SMS-ów. Trwało lato, przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320. Więc pytasz, dla kogo piszę tekst ten? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekko memiczna kłódka. Rzuciła mnie Via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka. między wiekiem dorosłym a wiekiem dziecinnym. Jadłem Big Milky, słuchałem Big Pimpin', stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym, ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe. O-o, Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem. Tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba młodość wytnie SMS-ów. La la, la la, młodość w rytmie SMS-ów. Dwadzieścia minut po godzinie 17:00, 7 kilometrów do mety Vuelta a España, dzisiaj etap numer 9. Adam Yates ucieka, goni go Carapaz, ale dwie minuty straty, ciężko będzie na zjeździe i na płaskim odrobić taką stratę. Rozmawiamy też o US Open, bo jutro rusza wielki szlem, ostatni w tym roku, w wielkim jabłku, jak mówi się na Nowy Jork. No a naszym ekspertem dzisiaj w tym temacie będzie Michał Gawłowski, trener tenisa, przez lata współpracujący z naszą eksportową parą deblową Frytka Matka, czyli Fürstenberg i Matkowski. No to zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. No powiedz mi, jakie twoje przeczucia? Co będzie ciekawego? Coś nowego? Jakieś tutaj tenisiści wracają po igrzyskach, po serii przygotowań, turniejów takich, które są siłą taką napędową przed każdym wielkim szlemem. Ale też wymęczeni potwornie całym sezonem. Tak, no to jest rok olimpijski i myślę, że fajnie, że w ogóle zawodnicy zaczynają patrzeć na olimpiadę troszeczkę inaczej, że tak naprawdę jest to ta piąta lewa do wzięcia i to się fajnie ogląda. To już nie jest tak, że każdy to mija z różnych powodów, bo zawsze były insynuacje, że ze względu na różne rzeczy zawsze łatwiej jest ominąć olimpiadę, więc jest fajnie. Na pewno jest to dużo więcej grania, więc organizmy, no, nie wszystkie mogą być przygotowane na to, żeby, chociaż wydaje mi się, że US Open jeszcze wszyscy pójdą fajnym rozpędem, fajną energią. Więc no mam nadzieję, że z dobrymi polskimi wynikami. Te dobre polskie wyniki to Iga Świątek w finale na przykład? Czy podnosząca puchar za zwycięstwo, będzie ciężko, prawda? Tak, no my już jako trenerzy między sobą zaczynamy takie wewnętrzne, że tak powiem, spekulacje. Tabelki też pokazują, kto z kim, gdzie i na jakim etapie będzie grał. Uważam, że losowanie dla naszej Igi jest dosyć takie komfortowe. Gdzieś więcej chyba tych dziewczyn mocniejszych wydaje się jest po drugiej stronie, więc to też jest ważne, bo to jednak dwa tygodnie grania. Jak to mówią najlepsi, jak im mniej meczów i czasu spędzisz na korcie w pierwszym tygodniu, to ten drugi już powinien być, że tak powiem, łatwiejszy, bo to wiadomo, że im bliżej końca, tym ta głowa też inaczej reaguje. No ja obstawiłem Iga 1-2 i Hubert 3-4. Natomiast no, jeszcze było to przed losowanym. Widzę, że pierwsza cegła w ćwierćfinale, czyli Alcaraz, więc to będzie ciężko. Chociaż gdzieś tam widzę, że lekko kostkę podkręcił, no ale no, nie chciałbym, żeby nasz wygrywał. Hubert też nie ma spokoju, jeśli chodzi o zdrowie ostatnimi czasy, więc... Tak. Ale ja z kolei śledzę Alcaraza, potem następnego dnia już kopał na korcie taką wielką piłkę tenisową, okay. Także chyba z tym stawem skokowym jest okej, bo gdyby było inaczej, to by jej nie kopał. Tak, no myślę, że to zawsze w tej pierwszej chwili jest strach, tym bardziej, jasne, że to już jest na 5 minut przed startem. No widać było, że troszeczkę gdzieś tam się wyciszył, zszedł od razu z tego kortu, usiadł, więc na pewno coś tam było. No, ciężko tak od jest. Razu zdiagnozować. Tak jest. Michał, no to jeżeli chodzi o Igę, mówisz 1-2, natomiast patrząc w jakiej dyspozycji w Cincinnati była Aryna Sabalenka, to chyba rzeczywiście będzie ciężko jej się dobrać do skóry. Ona US Open lubi. Od 2021 roku jest co najmniej w półfinale. W tamtym roku finał przegrany minimalnie z Coco Gauff. Tak, natomiast ja uważam, że szczególnie w tenisie mecz meczowi nierówny. Mhm. Wielu moich zawodników potrafiło o wejście do turnieju głównego grać z zawodnikiem X, przegrać, dzień później wejść jako lucky loser i wygrać, tak? Co wydaje się niemożliwe, że albo się jest, albo nie jest od kogoś lepszym, więc uważam, że tu trzeba zobaczyć na cały układ tabelki, tak? Czyli kto z kim, ile czasu spędzi na korcie, jak te mecze będą ciężkie, to jest to, co przez wiele lat próbował Sampras wygrać Roland Garros i zawsze ci Hiszpanie po drodze i bidny w półfinale, no już nie miał prądu, więc jest duże prawdopodobieństwo, że będzie taki finał, jedna drugiej nie odpuszcza, bo znamy wiele różnych sytuacji, czy z samochodem i tak dalej, z próbą wybicia szyby, więc wiadomo, że tam zawsze będzie elektrycznie, to takie może tenisowi już El Clasico się zrobiło, no ale liczę i mam nadzieję, że nasz sztab trenerski też odrabia lekcje, czy pani psycholog, czy trener od tenisa, myślę, że no, oni to wszystko analizują, więc my tylko oglądamy, możemy sobie pogdybać po każdej piłce, natomiast myślę, że oni są przygotowani na wszystko. Oczywiście w rolach głównych Iga Świątek i Hubert Hurkacz, nasi czołowi tenisiści, ale ja bym chciał z tobą porozmawiać o Maksie Kaśnikowskim. Chyba wielkiej niespodziance. Pierwszy raz bierze udział w kwalifikacjach do Wielkiego Szlema i dostaje się do drabinki. To jest świetna sprawa. Młody zawodnik, 22 lata, uśmiechnięty, pozytywny. Tak. Prostolinijny w pozytywnym sensie? Tak, no to jest ja generalnie lubię takie jakby tak zwane projekty, czyli Made in Poland, czyli coś, co faktycznie od początku do końca jest stworzone u nas. Znam tych ludzi, którzy są wokół, wiadomo, teraz jest gdzieś tam trener zagraniczny, natomiast wszystko krok po kroku gdzieś to było tworzone w większości czy w Polsce, czy Made in Poland, tak? Mm-hmm. Więc to jest fajne. Tak, pierwszy udział, wyjście z eliminacji, z Martinezem też jest faworytem, mimo tego, że ma zdecydowanie gorszy ranking, ale no, obecna activity wskazuje na to, że jest w lepszej formie. Więc miejmy nadzieję, że wygra tą rundę jeszcze co najmniej. Tym bardziej, że dla takich młodych zawodników to jest ogromny zastrzyk punktowy, finansowy. Ogromny zastrzyk finansowy, czyli tak naprawdę można spokojnie planować przyszły rok. Bo wiadomo, że większość... Nawet gra w pierwszej rundzie, tak? To jest aż taka... No myślę, że to już chyba samo startowe też swoje daje, a co dopiero zdublowanie tego wygraniem rundy. Więc to zawsze, to tak piłkarsko trochę te ligi konferencji, czyli dla tych naszych drużyn są szczytem i możliwości finansowym, to tak samo wielkie szlemy dla chłopaków naprawdę są dużym strzałem finansowym, więc myślę, że zakładam, że nie zawsze Max tego trenera zabierze na turniej, więc myślę, że w tej chwili będzie dużo większa możliwość. Czy trener od motoryki ma świetną panią Anię, która no, od paru sezonów z nim pracuje i myślę, że to jest ta różnica, że w pewnym momencie tam, gdzie świat wszystko buduje pięknie dookoła, my dalej jedziemy samemu i samemu, no. Dobrze się słucha pragmatycznych wypowiedzi i praktycznych wypowiedzi Michała Gawłowskiego. Skoro jesteśmy przy turnieju panów, musimy wrócić do tego zamieszania związanego z Jannikiem Sinnerem. No i tym, że de facto, pomimo tego, że w jego organizmie znaleziono zakazane substancje, błyskawicznie go z tych zarzutów oczyszczono, może grać, płaci jakąś tam śmieszną karę finansową, właściwie nie zwraca pieniędzy za jeden turniej, a stawiamy po drugiej stronie naszego Kamila Majchrzaka. Wiemy, jak mocno, jak twardo musi walczyć do tego, żeby móc wrócić do gry na najwyższym poziomie. Był blisko tego, żeby grać w turnieju głównym w US Open, ale jakby jawna niesprawiedliwość. Znaczy ja tak. Twoja opinia. Uważam, że niestety w sporcie to we wszystkich dziedzinach są równi i równiejsi. I to jest troszeczkę smutne. Ale tak jest. Ale niestety tak jest. Ja Kamila jeszcze w grudniu spotkałem, jak z Jankiem Zielińskim trenowali na Warszawiance, robili sobie gdzieś tam ostatnie treningi. Janek, wiadomo, jechał Australia, ten zaczynał zbierać punkty, szukać tego wszystkiego na futuresach, więc myślę, że jest mu mega smutno, natomiast w tej chwili on już nie potrzebuje wsparcia, bo uważam, że tu, gdzie jest Kamil, to no, on już prawie jest z powrotem, że tak powiem, natomiast no, chłop stracił, że tak powiem, rok czasu i to nie była finalizacja. totalnie chyba jego wina. Tutaj też słyszę o jakichś tam maściach, kremach i tak dalej. Każdy z nas zawodowców, bo ja dziś też trochę liznąłem tego tenisa, no, podpisuje dokumenty i wie, że no, nie ma prawa nic takiego się zdarzyć. Jeżeli ktoś ci daje butelkę wody otwartą, no nie możesz jej wypić. To mniej więcej tak jest. No, jeżeli masz fizjo, jesteś numer jeden na świecie i on coś takiego robi, no nie wiem. No. Nowak Dżokowicz się dość krytycznie, nie wiem, czy widzieliście, wypowiedział na ten temat. Mówił właśnie o tym, że te zasady powinny być absolutnie ustandaryzowane, powinny być równe dla wszystkich zawodników. Tak, no tam widzę, że Nick też, Kyrgios też swoje powiedział. Tak, na kilku zawodników z czołówki. No i to jest dobre i to jest fajne, tak? Wiadomo, że wizerunkowo byłby to ogromny cios dla federacji, dla ATP, czyli numer jeden, młody, wchodzący, a nagle każdy może już ubrać do tego historię, że to jest nie tylko tu i teraz, tylko po prostu wcześniej to wszystko mogło mieć swój jakiś taki ciąg, nie? Więc no niestety ja też kiedyś prowadziłem zawodniczkę, którą złapali na dopingu, udowodnili jej, 2 lata przerwy, nie wróciła do grania, więc to są takie, no też ona uważała, że jest niewinna. No, to, prawda, na szczęście dla mnie to już było jakiś czas po naszej współpracy, natomiast no, takie decyzje odgórne, że tak powiem, potrafią no, położyć szczególnie tenisistów na... No, pamiętajmy jedną rzecz, tu nie można zamrozić rankingu, tak jak miał Kamil, zaczynasz wszystko od zera. Od zera zaczynam, jedziesz na futuresa, grasz eliminację. Egipt i tak dalej. Jest. Przejdziesz rundę, dostaniesz jeden punkt. Tak. Więc to, i to wcale nie jest tak łatwo, więc to ludzie, to nie jest tak, że wchodzisz, cyk, jedziesz na challengera, okej, ktoś ci da dziką kartę, ale gdzieś tam była ta Afryka, bo to nie wiem, jakaś Uganda, czy coś się pojawiła. Rwanda. Tak, no tak, faktycznie, tak. Wygrał turniej, super, tak. Dużo punktów, bo to ten, ale to jest, no... Orka. Tak. Powiedziałeś u nas na Warszawiance, jesteś dyrektorem sportowym tego klubu, a tam duże wydarzenie dziecięce, można powiedzieć, turniej Tomaszewski Cup. Co tam słychać, jakby to wygląda? Tak, to już jest kolejny raz, gdzie właśnie ten turniej wrócił na Warszawiankę i dzisiaj chłopcy i dziewczyny zaczęli turniej eliminacyjny. To jest jedynka, więc dosyć wysokiej rangi. Turniej, w którym i grała Iga, i grała Agnieszka Radwańska. Więc to jest jakaś taka trochę informacja dla tych wszystkich zawodników, jaką drogą warto iść. Więc tak, dzisiaj dużo fajnych meczów eliminacyjnych, dużo skrajnych emocji, ale no to chyba jest piękne w tenisie i no co, od wtorku rusza turniej główny, jutro jeszcze ostatnia runda eliminacji. Zapraszamy kibiców po prostu. Tak jest, naprawdę jest, no jest dużo, myślę, że młodych, obiecujących zawodników i z Polski, i zagranicznych, no dużo zawodników dobrych, mocnych z Ukrainy przyjeżdża, bo dla nich to jest gdzieś tam szansa złapania punktów. Mhm. Także kto żyw na Warszawiankę, ale na zakończenie, Michał, jeszcze jedno pytanie, bo nie zapytaliśmy cię o typ na finał i na zwycięstwo w turnieju panów. Alcaraz, Djokovic, Sinner, kogo ty tam widzisz? Zawsze byłem bardzo sceptyczny co do Djokovicza, z racji takiego trochę... tu kuleje, za chwilę pięknie biega, tak. I tak dalej. Nie do końca. Znika w toalecie. Nie do końca to lubię. Natomiast jakoś ostatnimi czasy bardzo go polubiłem i jest to... no, uważam, że to, co on pokazuje, ten jakby i styl życia, i to funkcjonowanie, gdzie w ogóle nie bierze pod uwagę, że ktoś jest młodszy, że parametry mogą nie działać. Chciałbym bardzo, żeby to wygrał i kto będzie z drugiej strony, no tak to wygląda, że pewnie będzie Alcaraz z drugiej strony. Sinner no, też jest, myślę, że młodą strzelbą, która no... Obstawiam, że jednak Alcaraz z Djokovicem w finale, tak? Że te jednak finały będą dość klasyczne, jeżeli chodzi o nazwiska. A z drugiej strony, no, Wimbledon pokazał, że w ogóle nie trafił z dniem Djokovic. Finał Olimpiady pokazał zupełnie co innego, trafił. Więc myślę, że tutaj decydujący set. No. Bardzo serdecznie dziękujemy. Michał Gawłowski, trener tenisa, był gościem trzeciej strony medalu. I przypominamy, kto żyw na Warszawiankę. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. What becomes of a mind mistreated? Soul searching, been deleted. Wake up, same day repeated. Looking like rain, what a shame when needed. For all of my cons, creature comforts, we're holding on. Got a weakness, trying not to feed it. Conceited, now I can read it. Hard cash, our time was spent. Place can we go to, we're broke again. Road that I hid in a toxic seat till I just couldn't take any more dead beat. Cause baby, I changed. Black Gold z Trio MC's, świetny utwór z 2008 roku, a w roku 2024 wydarzyło się coś ważnego w Chorzowie. To prawda, 3000 metrów to taki nieoczywisty dystans do biegania na bieżni, ale jednak. No i podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, diamentowej ligi, Jakob Ingebrigtsen, genialny Norwek, ustanowił rekord świata na właśnie 3000 metrów. 7 minut, 17 sekund i 55 sekund. To już trzeba nogami przebierać. I to bardzo szybko, zmieniamy dyscyplinę realnie. No, tak, rajdy przygodowe, motorowe oczywiście. Krzysztof Hołowczyc to jawna instytucja, jeśli chodzi o motorsport w Polsce. Jeśli ktoś myśli, że się wyciszył i myśli o zaparkowaniu samochodu rajdowego w garażu albo o tym, żeby go sprzedać, jest w głębokim błędzie. Zaraz całe mnóstwo dowodów na jego niezniszczalność w rozmowie Hołka z Krzysztofem Łoniewskim. Miło, Krzysztof, widzieć Cię na Twoim terenie w Olsztynie nad pięknym jeziorem. Powiedz mi rozgrzewkowo, co u Ciebie słychać? No cóż, tak szczerze mówiąc, trafiłeś do raju. Zobacz, jak tu pięknie jest. To jest taki czas, kiedy nie wyjeżdża się na wakacje. Tak jak zawsze się śmieję, gdzie wyjedzie się na wakacje? Mówię, jadę do domu. Do domu na wakacje. Przecież mam tu i swoje wodne zabawki wszelkiego rodzaju, napędzane dużymi silnikami, ciągle jeszcze spalinowymi. Mimo, że ten prąd nas dogania coraz bardziej. Ale rzeczywiście przy tej pogodzie, przy tym, co się wydarzyło, że to jezioro jest naprawdę taką mekką wszystkich. Wszyscy chcą się ochłodzić, chcą wskoczyć. No to zaczynam sobie zdawać sprawę, w jak pięknym miejscu żyję. No w kapitalnym miejscu żyjesz, naprawdę. Ja dawno nie byłem w Olsztynie, to miasto się cudownie rozwinęło, świetne realia do codzienności. Powiedz mi, czy masz jakieś plany sportowe najbliższe? To cóż, no dosłownie za parę dni jedziemy na Puchar Świata, Baje Poland. W tym roku znowu trafiła eliminacja Pucharu Świata do Polski, także cieszę się z tego bardzo. Na pewno czołówka światowa przyjedzie. My trochę starszym samochodem, bo jak gdyby też ten budżet nie jest z gumy, nie jest jakiś ogromny, więc jedziemy starym BMW, ale wcale nie zamierzam tanio skóry sprzedać. Będziemy się ścigali o wszystko, jak zawsze o zwycięstwo, bo to byśmy chcieli osiągnąć z moim Łukaszem. Mamy świadomość, że ten samochód te półtorej sekundki na kilometrze będzie wolniejszy, no ale my mamy być szybsi, no więc to jest taka motywacja i dodatkowa adrenalina i energia, żeby po prostu dać z siebie wszystko. Jesteś w doskonałej dyspozycji. Ja jako fan treningu motorycznego chciałem Cię podpytać o Twój trening codzienny. Jak to wygląda? No cóż, no mam tutaj wspaniałą firmę Marcina Woźniaka, mojego przyjaciela, w zasadzie człowieka, który i ze mną na Dakarze był, który cały czas gdzieś tam dokłada te cegiełki do naprawdę już mocno zużytego i starego ciała, które i połamane i w kręgosłupie i żebra, i jakbyśmy zaczęli wymieniać, ile rzeczy było połamane. Czyli ty się musisz ruszać. To by się, no właśnie, dobrze wiesz, widzisz, jak trafiłeś idealnie. Ja muszę cały czas być w akcji, no bo jeżeli mięśniami ten tonus, to wszystko trzymam, no to to ciało jeszcze mi odpowiada na te sygnały, które ja potrzebuję. Czyli skręć gwałtownie kierownicą, odbij się, po długim skoku napręż się tak, żeby nie chrupnęło znowu w kręgosłupie. Także wiesz, ciągle się cieszę każdą chwilą i przyznam się szczerze, że się wymaga to pracy po prostu. Jak dba często o trenujesz? Siebie. 3 razy w tygodniu to jest minimum, ale mam takie uzupełniające rzeczy, gdzieś tam pójdę sobie popływać, czy z bieganiem teraz gorzej, jak gdyby oszczędzam się, bo kręgosłup nie kocha biegania, powiedzmy sobie szczerze. Bieganie jest wymagające sportem. Bieganie jest sportem, w którym rzeczywiście i trzeba umieć to robić, trzeba mieć na to czas, to też jest pewien element, o którym się nie mówi, ale rzeczywiście ten trening, w którym Marcin pilnuje moich mięśni, pilnuje tego, zawsze po rajdzie wracam, mówię, ramionko tu opadło, tutaj mamy bioderko i jakieś takie śmieszne ruchy, które wykonuję podczas treningu, ja się zaczynam się, Maciek, weź coś męskiego, dajże jeszcze ciężary dźwigali, on mówi, spokojnie, najpierw zreperujemy, a dopiero będziesz robił to, co lubisz. Także rzeczywiście ta świadomość, w ogóle umiejętność w tej chwili panowania nad no, moim mocno wysłużonym ciałem, to jest wielka rzecz. Jestem dumny z tych ludzi i ta świadomość, że możemy, naprawdę, ja mogę wymagać od siebie wszystko. Mogę robić no, takie rzeczy, które no, są zaprogramowane dla 20-30-latków. No, po prostu wszystko działa w tym organizmie. Pływam, skaczę, robię co mi się podoba, wskakuję na stół, to mój taki numer, jak ktoś się pyta, jak forma, mówię, no dawaj, to pach, wskakuję na każdy stół, który widzę w okolicy i to jest pewien taki synonim, który mówi, że ciągle wszystko działa. Rajdy samochodowe to też kwestia ciągłego wytężenia umysłu, pracy mózgownicy. To też jest kolejna recepta długowieczności, prawda? No dokładnie. Sam wiesz dobrze, że żeby szara substancja dobrze działała, no to mięśnie muszą i jak gdyby cały organizm musi służyć temu, czyli odpowiednie dokrwienie, odpowiednie substancje. I nie mówię tutaj o jakimś wspomaganiu, bo absolutnie niczego nie używam, ale mam świadomość, że suplementacja odpowiednia. W tej chwili trochę w taką chińską medycynę poszliśmy. Mam parę takich grzybków, które zwiększają moją koncentrację, które powodują taki lions. No wiesz, to? Wiesz dobrze, czuję tak. Zdecydowanie, bo jestem takim trochę człowiekiem, który trudno wierzy, ale empirycznie sprawdzając pewne elementy, mówię, o, to działa, to mi służy. Tu na przykład potrzebuję 2 godziny, żeby zaczęło działać i to dopiero wchodzi. Także mam już swoją taką strategię pewnych rzeczy. Oczywiście nie mówiąc o własnych napojach, które tworzę, wiesz, jakiś imbirek, trochę miodu, odpowiednia sól z cytrynką. Robię sobie takie 2 litry. Takie i swoje izotoniki. Swoje izotoniki, może hipotoniki i sobie to popijam, wiesz, i to powoduje, że mam i dobre dowodnienie i no, różne są przecież przygody w takim organizmie i ja mam świadomość tego, że może się coś popsuć, ale staram się jak gdyby te parametry, które pozwalają, że to ciało świetnie działa, trzymać na wysokim poziomie. Także wiele jest elementów, ta wiedza jest też coraz większa, umówmy się. No jak patrzę na swoją metrykę, to się przerażam. Mówię, ty powinieneś, Krzysiu, już mieć fotel bujany, wnuki w koło i opowiadać, jak to dziadziuś pięknie zasuwał kiedyś rajdów. Czasy się zmieniły. A tu sobie ciągnie mnie tak, wsiadam, czuję, że wszystko działa, że jestem w stanie walczyć, że jestem w stanie zwyciężyć. To jest piękne. Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in and mix time it. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just follow in the pattern, naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm under, we super styling. Shadow someone sometime. Sometimes it's for your spirit and your mind. Sometimes. So we drop it on the up on the line. One time lyrics, they must stick on your mind. Proper bass line, I go prop and provide. My MC super, I go dab on the ride. Go dab on the ride. Recline. Worldwide, worldwide. Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix timing. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just follow in the pattern, naturally harmonize it. Climb into position, synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm mother, we super styling. Siedem minut do godziny 18. Krzysztof Łoniewski rozmawiał z Krzysztofem Hołowczycem. Jeśli ktoś myślał, że Krzysztof Hołowczyc już skończył, to jeszcze nie. Wiek to tylko liczba i to nie jest frazes. Na twoim przykładzie to widać doskonale. Wiesz co, a propos tej pracy mózgownicy, to całkiem niedawno rozmawiałem z Longinem, Bielakiem i sobie Sławem Zasadą, którzy się wybierali na wyprawę maluchów. Jeden 97 lat, drugi 94 lata. Masz świadomość, co to znaczy? Mhm. Jak słyszę, że Sobiesław i Longin jadą, to myślę sobie, Boże, ile ja mam jeszcze przed sobą? Jakie to jest piękne przeżycie. No wyobraź sobie, 92 lata mają. Sobek pojechał na safari, no tam niewiele zabrakło, żeby skończył, bo tam gdzieś tam w feszfeszu, w kurzu został i rzeczywiście ktoś tam uderzył. No, jakiś splot nieszczęśliwy, ale to znaczy, powiem ci tak, byłem trochę przekorny i tak, bo spotkaliśmy się z panem Sobiesławem na Radzie Polskim, i pan Sobiesławie, ale pan, jaki mam plan? Pan jest dla nas takim wyznacznikiem, drogowskazem. Chciałbym, mając 100 lat, pojechać w Dakar. To jest moje marzenie. Oczywiście uśmiechnął się pan Sobiesław, bo jest w zasadzie, można śmiało powiedzieć, bo ostatnio też się widzieliśmy w bardzo dobrej formie. Także to też jest pewien element. Myślę, że wymaganie od mózgu, wiesz, że jednak w samochodzie rajdowym, w którym musisz w ułamku sekundy te neurony poruszać, no bo jak będziesz 180 na godzinę po polnej drodze i musisz tą reaktywność mieć taką, żeby na tej drodze być, oczywiście przyznaję się też, że ta moja percepcja, szerokość widzenia, no zawęża się. Już ten punkt, w którym mam być, widzę dobrze. Kiedyś widziałem, jak listek drga, kiedyś widziałem, czy się ktoś do mnie uśmiecha, czy macha ręką. Teraz ta koncentracja, żeby jednak być w tym punkcie w odpowiednim czasie, no musi być większa. Także wymagania od mózgu nie zmniejszyły się, ale on już nie do końca chce odpowiadać na te wszystkie sygnały. Także cross country, czyli rajdy terenowe, są dla mnie no zupełnie innym wyzwaniem, bo wiesz, nagle dużo większe obciążenia ciała, te skoki, uderzenia, jednak wiele godzin, czasami odcinek 5-6 godzin. Jednak WRC to jest ten, wiesz, 20 minut najdłużej, koncentracja, pełny ogień i odpoczynek. Jedziemy, jakaś dojazdóweczka, coś można wypić, coś zjeść, a w Dakarze jak wystartowałeś, to po 6 godzinach zjeżdżasz na metę i tak naprawdę do końca nie wiesz, gdzie jesteś. A zaraz, zaraz, dziennikarze, wody! Okrzyk pierwszy, gdzie człowiek, który się, no, jak widzisz, w miarę wysławia, nagle nie jest w stanie niczego powiedzieć. I zaraz, aha, byłem na zatrzymaj się. Jechaliśmy szybko. Tam były jakieś kamery. I zaczynam dopiero wracać do tego świata, bo ten łącznik między, ja tego używam takiego sformułowania, łącznik między kierownicą a pedałami musi być sprawny, wiesz. I o to dbają i fizjoterapeuci i to wszystko się pojawia, że ten termosik z napisem Krzysztof też przychodzi, ja tam dostaję odpowiednie rzeczy, bo też jesteśmy, tak jak ci powiedziałem, mocno obwarowani, czy mamy duże szanse korzystania z nauki. Jak, co mój organizm spala, czego więcej, czego mniej, jesteśmy różni. Nie ma takiej, tak jak mnie ktoś pyta, co ja mam zrobić? Ja mówię, nie ma recepty perfekcyjnej, ja ci nie powiem, że ja robię to i tobie będzie to służyło. To nieprawda. Jesteśmy różni, więc warto siebie obserwować, warto szukać swoich najlepszych rozwiązań dla swojego organizmu, dla swojego pomysłu na to, co robię i do czego mi to służy, bo ja mam na przykład takie, wiesz, okresy później wyciszenia i muszę sobie zejść, nawet wręcz spokojnie dojść do takiego trochę chwili odpoczynku, bo no ja potrzebujesz chyba, regeneracji jak każdy człowiek. Ja jestem taki trochę ADHD, wiesz, ewidentnie, do przodu, ogień, żeby pędzić. A przecież wiem z różnych systemów i żywieniowych, że i ten cukier, który omijamy, i te wszystkie rzeczy, które w pewnych momentach jednak mózg krzyczy, dawaj cukru, bo zdechnę, bo ci nie pojadę, więc musisz zjeść jakieś węgle, mimo że tam, wiesz, jak wiesz pewnie, białeczko, te wszystkie elementy, i można by tu długo o tym mówić, ale finalnie chodzi o to, żeby znać siebie, wiedzieć, czego potrzebujesz i tego używać. Dawaj cukru, dawaj szampana dla Armanda Duplantisa. Właśnie przed chwilą pobił rekord świata w Chorzowie. Skoczył 6 metrów 26 centymetrów. Oczywiście mówimy o skoku otyczce. A my mówimy jeszcze o Krzysztofie Hołowczycu. Dzień dobry. Aśka Rosna. Kocham pana Hołowczyca. Cudnie, cudnie, cudnie. Nie no, to jest wspaniałe. Kocham gość. Pana, panie Hołku. To jeszcze jeden telefon? No tak, mówicie, reklamujecie lekką atletykę, a powinna być w Warszawie stadion, skrywa Warszawa. Piękny stadion był. A w Chorzowie w lekkiej atletyce ile tam kibiców przyszło? Jakaś pomyłka, bo w Warszawie był zawsze lekka atletyka, lata 50., 60. W Kotle Czarownic dzisiaj pełen stadion, więc na pewno jest atmosfera piękna, a w Warszawie Skra jest reaktywowana, przebudowywana, odbudowywana, no i miejmy nadzieję, że w końcu dojdzie do skutku. Tym bardziej, że nasza znajoma nią zawiaduje, także czekamy z niecierpliwością. Trzymamy rękę na pulsie. Tak jest i zapraszamy już na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Tuż po 18 słyszymy się ponownie. Autopromocja. Tomasz Szukalski to nazwisko znane w całym jazzowym świecie. Był wielką osobowością i grały z nim wielkie osobowości. Między innymi pianista Artur Dutkiewicz. Artur Dutkiewicz Quartet w hołdzie saksofoniście Tomaszowi Szukalskiemu. Retransmisja sierpniowego koncertu z cyklu Dziedziniec Kultury na antenie Trójki dziś po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Zobacz, Barbara, jaka niedziela za oknem, taka handlowa. Marian, to może jeszcze z mega okazji w Media Expert skorzystamy i kupimy telewizor, laptop, smartfon albo ekspres do kawy taniej. Mega okazje i niedziela handlowa w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Trwa promocja Helvetic. Powtarzam, trwa promocja. Kup 20-litrowy kanister Helvetic i otrzymaj dodatkowe 2 litry za złotówkę każdy. Zastosuj Helvetic i skutecznie zwalcz chwasty na ściernisku. Skuteczność zapewnia opatentowana technologia BGT. Dowiedz się więcej na helvetic.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży.